Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 8 grudnia jest piątek. Trójkowy budzik. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Nie, nawet niespecjalnie trzeba mówić, bo jakoś chyba podświadomie czuć, że to już piątek, 8 dzień grudnia, 342 dzień tego roku. A nie się obejrzymy, już... No, dobrze, to wiadomo, święta, nowy rok, ale dnia zacznie przybywać. Ten dzisiejszy, jeden z najkrótszych w roku, nie potrwa nawet 8 godzin, a słońce obudzi się po 7.30, zajdzie po 15.20. Słońce niech świeci dzisiejszym solenizantom i jubilatom, o nich to pamiętamy i proszę przekazać najlepsze życzenia, bo my to po godzinie 5 składamy i mamy taką świadomość, że do kogo trzeba, do tego docierają te właśnie życzenia. Dziś Marii, Światosława i Wirgiliusza. No, Marię to znamy z otoczenia, ale Światosława i Wirgiliusza, przyznam szczerze, jakoś tak na szybciutko nie kojarzę, ale jeśli w gronie Państwa znajomych, rodziny, proszę przekazać najlepsze życzenia. Piątek, 8 grudnia, 5 po 5. Sprawdźmy prognozę pogody. Tam się dzieje. Dziś pochmurno, choć możliwe lokalne większe przejaśnienia, ale też i opady deszczu. Na północy lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale też miejscami porywisty, południowo-zachodni. Na Podkarpaciu w porywach do 65, a na Dolnym Śląsku do 80 km na godzinę. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie no nie za wiele, bo 988 hektopaskali. Temperatura wyrównana, trójkowa, myśliwiecka.

program Tak Pomagam. W supermarketach, w sieciach handlowych, w sklepach osiedlowych w całej Polsce około 20 tysięcy wolontariuszy będzie zbierało artykuły spożywcze dla potrzebujących. Ta akcja potrwa 2 dni. A z zagranicy? Agencja ratingowa Fitch ma zaktualizować ocenę wiarygodności kredytowej Polski. To wskazanie dla inwestorów, jak duże jest ryzyko niewypłacalności państwa. Na początku grudnia agencja ta, przypomnijmy, podniosła prognozy wzrostu polskiej gospodarki. Komisja Wenecka przedstawi opinię na temat ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Chodzi o ustawy o ustroju sądów powszechnych i prezydenckich, projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Komisja Wenecka napisała w komunikacie, że przeprowadzi wymianę poglądów z przedstawicielami Polski na ten temat, a o wydanie opinii do Komisji Weneckiej zwróciło się w październiku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Przypomnijmy, dziś w Warszawie posłowie będą głosować nad prezydenckimi projektami obu ustaw. Podczas drugiego dnia wizyty w Grecji prezydent Turcji Recep Erdogan uda się na północno-wschodnią część tego kraju, gdzie spotka się ze społecznością muzułmańską. Jego wizyta w Grecji ma na celu poprawę napiętych już i tak stosunków między sąsiadującymi państwami. Mówi się o historycznej wizycie. Wczoraj także w pewien sposób miał miejsce zgrzyt dyplomatyczny, o czym także mówiliśmy, i o wielu tych, o czym dziś zapowiadamy z samego rana, wydarzeniach w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania. Prawie 12 minut po godzinie 5. Szelest prasy to za chwilę, a do tego czasu przez najbliższe prawie 4 minuty Anita Lipnicka z przyjaciółmi. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Ho. Nad miastem chmur pobladłe cienie. Martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nami kaskady gwiazd. Kwadrans po godzinie 5 szeleścimy prasą. We wszystkich dziennikach, oczywiście na pierwszych stronach, zmiana na stanowisku szefa rządu. Morawiecki za Szydło to dziś w dzienniku. Beata Szydło rezygnuje ze stanowiska premiera. Nowym szefem rządu będzie dotychczasowy wicepremier Mateusz Morawiecki. Dziennik także publikuje treść decyzji Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, którym ocenia niezwykle wysoko prawdziwy patriotyzm, jak czytamy, rozpoczucie odpowiedzialności za Polskę. Pani premier Szydło, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości przyjmuje rezygnację z funkcji prezesa Rady Ministrów. Podkreśla również potrzebę jej dalszego służenia w Polsce na eksponowanym stanowisku rządowym. Powołanie rządu Morawieckiego we wtorek, rekonstrukcja się nie kończy. Powołanie rządu nastąpi we wtorek. Kolejne zmiany w rządzie w styczniu. To potwierdził po posiedzeniu klubu PiS wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. O tym w dzienniku, o tym także będziemy mówić kilkukrotnie, oczywiście dziś z samego rana w serwisach informacyjnych. Puls biznesu. O tym, że dziś Rada Ministrów zaakceptuje plan utrzymania wód morskich ujścia Odry warty 237 milionów złotych. Dzięki temu odblokuje pieniądze na droższe projekty. Rząd kontynuuje program poprzedników i stara się pogłębić tor wodny Szczecin-Świnoujście do 12,5 metrów. Dziennik Puls Biznesu dodaje, że inwestycja warta prawie 1,5 miliarda złotych, 85% kwoty może zapewnić Komisja Europejska, ale jest jeden warunek, by z tego skorzystać. Bruksela wymusiła na nas opracowanie wieloletniego planu utrzymania wód morskich w rejonie ujścia Odry, by inwestycja nie poszła na marne, by tor był utrzymywany w należytym stanie. W piątek dokument przyjmie Rada Ministrów. Wczoraj resort finansów zgodził się na jego finansowanie. Ten wieloletni program utrzymania ma kosztować 237 milionów złotych. Otwarta zapora na torze Szczecin-Świnoujście. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita też o pieniądzach gigantycznych, bo w przyszłym roku może powstać właśnie gigant, jak pisze Rzeczpospolita, z 1/3 udziałów w rynku i blisko 15 milionami klientów. Celem na 2018 rok jest połączenie PKO BP i PKO, lidera i wicelidera rynku, dowiedziała się Rzeczpospolita ze źródeł zbliżonych do obu instytucji, a według informacji tego dziennika były już liczone dane dotyczące tego spotkania, choć jeszcze nie powstały zespoły robocze. Obie instytucje łączy ich główny akcjonariusz, Skarb Państwa. W PKO BP ma bezpośrednio 29,4% udziałów, w PKO zaś od czerwca poprzez PZU ma 20%, a poprzez Polski Fundusz Rozwoju 12,8% kapitału. No jeśli chcemy odegrać ważną rolę na rynku bankowym Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 5-10 lat, to połączone siły tych dwóch instytucji byłyby dobrym rozwiązaniem, tak komentuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, i wskazuje na godny naśladowania przykład hiszpańskiego Santandera, właściciela polskiego BZWBK, który prowadzi ekspansję międzynarodową. I choć sprawy kadrowe przeszkodziły już w niejednej dużej fuzji, w tym przypadku są spore szanse, że operacja przebiegnie bez zgrzytów. Prezesem połączonego banku miałby zostać Michał Krupiński, kierujący dziś PKO, natomiast Zbigniew Jagiełło, obecny prezes PKO BP, miałby stanąć na czele Rady Nadzorczej, które kompetencje zostały rozszerzone. Mega fuzja PKO BP i PKO, o tym dziś się zapowiedź na przyszły rok w Rzeczpospolitej. Trzy tematy z trzech gazet, co więcej pewnie kolorowych tematów ze świata, między innymi show biznesu, także w porannej audycji zapraszamy do trójki. Bardzo serdecznie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Sygnały Państwa poranne w sprawach mądrości ludowych, a i będą w sprawach śniadania, także planów na weekend, bo i plan pojawił się w naszym haśle trzy na raz. Też jak mnie mam, zachęcam do korespondencji, kontakt z nami na trzy sposoby: mail, telefon i SMS. Polecamy i zapraszamy. A z muzycznego kalendarza to już teraz, 19 minut po godzinie 5, na początek The Eagles. As a crew. Eagles na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza w 41. rocznicę, kiedy to zespół wydał swój album Hotel California i z tego właśnie krążka fantastyczne nagranie. 24 minuty po godzinie 5 przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Pamiętając oczywiście i wspominając 100. rocznicę niepodległości Finlandii, także to, że osobliwe nagrania, także fińskie, dziś przed godziną 4 się pojawiły. Wspominamy Jana Sibeliusa, fińskiego kompozytora, twórcę poematów symfonicznych, między innymi Sagi Finlandii, Tapioli, także koncertów skrzypcowych. Ten fiński kompozytor Jan Sibelius urodził się 152 lata temu, zmarł w 1957 roku. 27 lat temu zmarł Tadeusz Kantor, wybitny plastyk, reżyser teatralny. Przypomnijmy, że w 1956 roku założył Teatr Krikot 2, spektakle Martwa Klasa, Wielopole. Wielopole, niech szczezną artyści, czy nigdy tu nie powrócę, weszły do światowej klasyki. Dziś 27. rocznica śmierci Tadeusza Kantora. 2 lata temu zmarł Janusz Odrowąż-Pieniążek, pisarz, historyk literatury, muzeolog. W latach 1972-2009 przypomnijmy, że pełnił funkcję dyrektora Muzeum Literatury. W 1. rocznicę śmierci wspominamy Johna Glina. Był lotnikiem, astronautą, pierwszym Amerykaninem, który dokonał lotu orbitalnego. Był w przestrzeni okołoziemskiej dwukrotnie. W 1962 roku okrążył trzykrotnie Ziemię, a w 1998 roku, 36 lat po tym, jak odbył swój pierwszy lot orbitalny, przez 9 dni był w przestrzeni kosmicznej na pokładzie wahadłowca Discovery. John Glenn, przypomnijmy, miał wówczas 77 lat. Zmarł rok temu w wieku 95. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzonych 8 grudnia i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny pani Maryli Rodowicz. Takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go. Popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień wyspał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie wiesz, czemu połasz SOS, na widok SOS. Sing, sing, nagle w oczach schudł i wyczuwam w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gram, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Sing, sing, skowroneczko mój, gdzie się podział nienaganny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz, o co? Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Już za kilka chwil, teraz 5:30. No prawie. Sprawdzamy prognozy na dziś. No i cóż tam, panie synoptyku? Polska w zasięgu wspomnianego niżu, o którym to już mówiliśmy kilkukrotnie. Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny, ciepłe powietrze polarne, morskie, napływające z południowego zachodu stopniowo będzie wypierane przez chłodne, arktyczne powietrze napływające z północnego zachodu. Ależ galimatias. Na dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. No i takie to większe przejaśnienia, że będzie padał deszcz na północy, także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Zdaje się, że nic nowego. Wiatr umiarkowany, ale też porywisty, południowo-zachodni, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie spada, temperatura, no powiedziałbym, że rośnie na podobnym poziomie jak w tym tygodniu. Dziś taka temperatura myśliwiecka, bo 3 na Suwalszczyźnie, 5 w centrum, zresztą w większości regionów, najwyższa temperatura 7 na Dolnym Śląsku. Łatwo zapamiętać dziś jakoś tak. 3, 5, 7. Po 5:30 w muzycznym trójkowym kalendarzu także wspomnienia. Wspomnienia artystów, szczególnie których nam brakuje do dziś, a to 37. rocznica śmierci Johna Lennona. I began to lose control.

Jim Morrison. Dziś kończyłby 74 lata. Zmarł w 1971. Dorsi z rana jak, o właśnie, chciałem powiedzieć jak śmietana, ale nie zrymowałoby się tak bardzo jak u pani Justyny, która to dziś kulinarnie. Do kawy wyborny jogurt, kromka chleba słonecznikowego z powidłami śliwkowymi. I radosnego. I do poniedziałku. Dobrego weekendu. Bardzo dziękujemy za te życzenia i codzienne podpowiedzi. Co tu na ząb z samego rana, cóż na śniadanie. Sygnały od pani Ani, Pert na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Powróciła do nas po kilkutygodniowej nieobecności także pani Ania. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. Bielsko-Biała na nasłuchu, między innymi pan Marcin korektor. Pani Asia też jest z nami, Antwerpia już z synem na nasłuchu. Bardzo dobre nawyki od najmłodszych, nie lat, nie miesięcy, a dni. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Za 22 minuty szósta. Mądrość ludowa dziś przynoszona przez panią Anię z Gliwic. Grudzień to miesiąc zawiły. Czasem srogi, czasem miły. No i nawiązanie do prognozy pogody dziś ewidentne. Widać tu wyraźne wpływy tego, o czym ta mądrość ludowa z codziennej kartki z kalendarza. Także przekładając to na życie nasze, bieżące tu i teraz, bo przecież te mądrości mają często kilkaset lat. No i także przekładające na to, co dzieje się za naszymi oknami. Raz jeszcze bardzo pięknie dziękujemy. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zmiana kodu na piątkę z przodu. Dziś 50 lat kończy pan Tomek Koperwas, muzyk, jazzowy producent i menedżer. Tomku, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A na szóstkę z przodu, bo to rocznik 57 u brytyjskiego gitarzysty Def Leppard. 60 lat kończy dziś Phil Collen. Do we wanna get right? Let's go all the way. Get it now. Budzikowe kalendarium muzyczne. Tak, słychać było Elvisa w odświeżonej, nowszej, może i bardziej żywiołowej wersji, może i bardziej przyswajalne młodszym słuchaczom, a to za sprawą Toma Holkenborga, czyli JXL-a, holenderskiego producenta i multiinstrumentalisty, który kończy dziś 50 lat. Z najlepszymi życzeniami na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze, a jak zwykle przed godziną 6:00, także dziś na 12 minut przed 6:00 sięgamy po kącik z muzyką country. Prezentuje Kornelius już Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czy to możliwe, aby w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał więcej płyt niż Elvis Presley, albo Beatlesi, albo Rolling Stonesi, albo Michael Jackson? Tak, wykonawca country z Oklahomy Garth Brooks. On sprzedał ponad 150 milionów płyt i to w ciągu chyba 20 lat.